मेरा तूने दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। ये क्या कर डाला तूने दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। डाला तूने दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम